Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim Aflofarm. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 8 osób utonęło wczoraj w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek nad wodą. W przekazie kremlowskiej propagandy na temat Donalda Tuska dominuje bardzo ciepły ton, mówi politolog i komentator polityczny. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej Ukraine Freedom Orchestra zainauguruje europejską trasę koncertową. 8 osób utonęło wczoraj w Polsce. Do tragedii nad wodą doszło w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, mazowieckim i łódzkim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by wpływać tylko w wyznaczonych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody i nie wchodzić do niej bezpośrednio po posiłku albo alkoholu czy środkach odurzających. W sumie od początku kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 241 utonięć. Ogień strawił prawie 8,5 tysiąca hektarów lasu na Teneryfie. Hiszpańska wyspa zmaga się z pożarami od wtorku. Z obszarów zajętych albo zagrożonych ewakuowano ponad 26 tysięcy osób. Silne porywy wiatru i wyższe niż oczekiwano temperatury ułatwiają rozprzestrzenianie się pożaru. W ocenie tamtejszych władz dla archipelagu Wysp Kanaryjskich to najbardziej tragiczny w skutkach pożar od 40 lat. W przekazie kremlowskiej propagandy na temat Donalda Tuska dominuje bardzo ciepły ton, powiedział w TVP Info politolog i komentator polityczny Piotr Grochmalski. Ekspert skomentował w ten sposób wypowiedzi lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka o tym, że ambasada amerykańska kłóci Polskę z Rosją. Jeśli analizujemy aktualny przekaz propagandy kremlowskiej, to uderza bardzo ciepły ton dotyczący samego Donalda Tuska, jak i Platformy Obywatelskiej. Miażdżąca większość przekazów ma charakter taki, jakby w dziwny sposób propaganda rosyjska wspierała Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. Piotr Gruchmalski mówił też w TVP Info o sygnale wysłanym nie tylko do wyborców PO. To jest sygnał wyjątkowo niebezpieczny, jeśli połączymy go z innym, jasnym, czytelnym sygnałem wysłanym do całej Europy, nie tylko do wyborców Platformy, a mianowicie o niezwykłej wstrzemięźliwości, z jaką Donald Tusk traktuje kwestie bezpieczeństwa Polski. Premier Mateusz Morawiecki w nowym spocie wyborczym podkreśla, że sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Według szefa rządu lider Agrounii Michał Kołodziejczak jest temu przeciwny, ponieważ uważa, że ważniejsze są dobre relacje z Rosją. W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich idiota albo agent, stwierdził premier. 15. finał ogólnopolskiej akcji Caritas Tornister pełen uśmiechów odbędzie się dziś w Starej Birczy koło Przemyśla. Wyprawki szkolne najmłodszym przekazujemy od 2009 roku, mówi ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Od jej rozpoczęcia Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi przekazaliśmy najmłodszym ponad 210 tysięcy skompletowanych wyprawek szkolnych. To wsparcie daje wielu dzieciom możliwość wyrównania szans edukacyjnych, tak istotnych dla ich rozwoju. W tym roku razem przekażemy im aż 13 tysięcy nowych kolorowych plecaków. W każdym znajdą się zeszyty, długopisy, kredki, farbki, piórniki, bloki rysunkowe czy bidony na wodę. Łącznie w tym roku Caritas rozda 15 tysięcy plecaków. 2 tysiące pojedzie na Litwę, Białoruś i Ukrainę. 5 tysięcy plecaków trafi do ukraińskich dzieci mieszkających w Polsce. Wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Ukrainian Freedom Orchestra zainauguruje swą europejską trasę koncertową. Zespół składający się z 74 instrumentalistów zagra w 8 miastach. Tournée potrwa 2 tygodnie. W koncercie, który rozpocznie się o 19:00, zabrzmi m.in. 9. symfonia Beethovena, którą wspólnie z zespołem i solistami wykona w języku ukraińskim chór opery i filharmonii w Białymstoku. Mówi dyrektor Metropolitan Opera i jeden z inicjatorów utworzenia orkiestry, Peter Galb. Kiedy w 1989 roku runął mur berliński, Leonard Bernstein wykonał 9. symfonię Beethovena i zmienił słowo radość na wolność, a Carrie Lynn Wilson zamieniła je na sława, co oznacza chwałę. To także okrzyk bojowy Ukrainy. Jeśli możemy powiedzieć, że kultura jest bronią, to 9. symfonia Beethovena po ukraińsku to cios dla jej wrogów. Poza Warszawą orkiestra zagra w Gdańsku, Berlinie, Lucernie, Amsterdamie, Hamburgu, Snape oraz w Londynie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and me. You've seen it all before. I know that's right, but still, it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now. But you know it's just a drop in a sea of tears. Why don't fly with the wind? Take our hope under your wing. For the world to know that hope will not die with the children cry. Słuchają Państwo Trójki Kafe. Dziś mamy 20 dzień sierpnia i kalendarz podpowiada, że mamy dzisiaj dzień komara. Już mówiłem, chodzi o upamiętnienie doktora, który odkrył, że samice komarów przenoszą malarię, więc dziś pytamy Państwa, czy w te wakacje komary tną, czy może jest to dość spokojne lato, jeśli chodzi o no właśnie te drobne owady. Powiem Wam szczerze, że nie mam żadnego problemu z komarami. Jak idę spać i usnę, to tak tnę komara, że już mnie nikt nie obudzi. 227 trójek. Mają Państwo jakieś sprawdzone sposoby, metody, jak uchronić się przed komarami? Proszę koniecznie się tymi radami podzielić. 227 trójek. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. program Trzeci Polskiego Radia. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartache, come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. Komara, który świętujemy 20 sierpnia, może nie jest najważniejszym świętem w roku, ale z całą pewnością problem jest, no bo jak już nie jesteśmy wyspani, to potem cały dzień chodzimy źli, a więc dziś Państwa pytamy, jak radzą sobie Państwo z komarami? A propos komarów, jak to się kiedyś mówiło, uciąć komara przy drzemałem i mnie trzy ucięły. Trzeba jakiś sposób znaleźć, chyba czymś się popryskać. Popryskać albo posmarować? Proszę posłuchać takiej oto rady. W tym roku żeśmy uniknęli ukąszeń komarów, a to dlatego, że to było suche. Jedynym sposobem, sprawdzonym jeszcze przez mojego dziadka Antoniego, było smarowanie ciała plastrami cebuli. Później trzeba wziąć kąpiel, ale zapewniam, jest to bardzo skuteczny środek, zwłaszcza gdy człowiek się spoci i wtedy należy całe ciało przesmarować listkami cebuli. Rewelacyjny lek na komary, który je odstrasza. I z racji tej, że dzisiaj jest dzień komara, to pozwolicie, drodzy słuchacze, że po południu przypnę komara. Pozdrawiam. W takim razie, no nie wiem, smacznego, czy w jaki sposób tnie się komara. No, dobrego snu. Skuteczny sposób na komary, posmarować się cebulą, no skuteczny pewnie na komary, jak i na innych ludzi. 2-2 i 7 trójek, jak Państwo sobie radzą z komarami? Jeżeli w te wakacje komary dały się we znaki, proszę dać nam znać. W końcu powiem Ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat. I wierzę, że

Hide That in a Small Town zaśpiewał Jason Aldean. To jest piosenka z bukietu propozycji 72. wydania listy przebojów trójki na lptpolskieradio.pl. 13 propozycji i 20 piosenek z ostatniego zestawienia. Proszę się im przyjrzeć, trochę posłuchać, a może zdecydują już Państwo, na które piosenki postawić i w ten sposób wybiorą Państwo 73. notowanie listy. Do piątku do 12 można głosować, bo od 19 zapraszamy Państwa na 73. notowanie listy przebojów trójki. A dziś w Trójka Cafe pytamy Państwa o komary. Ja na komary mam taki sposób, że rozpalam ognisko, spore ognisko, ale jak trochę przygaśnie, to na żar rzucam wiązkę pokrzyw i wędzę się w tym dymie. I mnie komary nie atakują. Wszystko ładnie, pięknie, tylko ognisko w sypialni to tak nie bardzo. 2, 2 i 7 trójek. Jaki jest sposób na komary w dniu komara? Czekamy na Państwa telefony. 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze jest telefon kompletnie z komarami niezwiązany. Ja bym chciał pozdrowić wszystkich Gostynia. To jest między Poznaniem a Wrocławiem koło Leszna. Pozdrawiał Marcin z garażu. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez. Zostanę przy tobie, nie pytam czy chcę. Cokolwiek się zdarzy, pokonać.

zabawę, z nadzieją, że mi ją zgadniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię, a ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi. Za 15 minut będzie godzina 12. To jest Trójka Kafe. Dziś mamy 20 sierpnia i kalendarz podpowiada, że dziś mamy Dzień Komara. Okazuje się, że jeśli chodzi o metody na komary, to mają państwo dwa sposoby. Metoda pasywna. Nauczyłem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, że nie każdego komara, który chce nas uciąć, można zamordować, ale jak komar już nas ugryzie, wystarczy tylko ignorować to ugryzienie i nie drapać. I jest święty spokój. Czyli metoda pasywna. A metoda aktywna? Jedyny sposób, siatka na okno, tak zwana moskitiera w domach, a na zewnątrz to trzeba cierpliwie poczekać, jak tak brzyczy i go po prostu klepnąć w pewnym momencie. Dziękuję, pozdrawiam. My też serdecznie pozdrawiamy 22 i 73, jeśli mają państwo swoje sprawdzone metody na komary. Proszę dać nam znać. I'm the outlaw. Dzień sierpnia. No, oprócz tego, o czym z Państwem dzisiaj rozmawiam, od początku Trójki Kafe, czyli Dniu Komara, no jest fantastyczna muzyczna data, obok której zwłaszcza w Trójce obojętnie przejść po prostu nie wypada. Dzisiaj 75 lat, kończy absolutna legenda rocka. Fantastyczny głos swego czasu grupy Led Zeppelin, od jakiegoś czasu tworzący muzykę na własny rachunek, Robert Plant. Dziś świętuje swoje urodziny. Dużo, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i panie Robercie, czekamy na kolejne fantastyczne nagrania. My love is in Lee for the freeway.